أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli kardeşlerimiz Şifa Şerif dersinde inşallah buluştuk. Rabbim hayırla okumayı, anlamayı, anlatmayı, istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerif ayındayız. Tabii onunla ilgili çok konuşmamız lazım. Ne kadar konuşsak azdır ama dersten tabii geçen hafta herhalde yapamadık. Mani çıktı. Sonra işte geçen günde mektubat yapamadık. Yine mani çıkıyor böyle bazı kere. Ama mutlaka devam etmek lazımdır. Devam ile çok bereketler hasıl olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olur, memnun olur. Ve insanlara çok ilim konuşulmuş olur. Onun için dersleri takip edelim. Biz de bırakmayacağız inşallah. Derslere devam edeceğiz. Ne kadar hasta olsak da, ne kadar meşguliyetimiz olsa da dersleri bırakmamak için Allah'ımızdan yardım istiyoruz. Sizler de dua buyurun. Geldiğimiz noktada yeni bir fasla geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında faslun. Bu fasıl ne husustadır? Fî şecaati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şecaati. Yani cesurluğu anlamına geliyor. Biraz farklı manalar verecek. Daha ve necdetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin necdet de ileride anlatacak. Yani ölümden korkmaması, Allah'ın kaderine teslimiyeti ve Allah'ımıza itimadı manasına. Tabii bunlar herkeste yok. İnsanların çoğu Allah-u Teala'ya itimat edemiyor, etmiyor. Ve tehlikelerden kaçıyorum diye işte Mevlamızın emrettiği yerlerde bile duramıyor. Ama Allah'a güvenen insan, tevekkül eden insan, tabii kendi tehlikeye atmak anlamında konuşmuyorum. Ama tedbirli bir vaziyette de olsa ölümden korkmaz ve Mevla'nın farzlarından, emirlerinden geri durmaz. Kainat Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem bu vasıflar çok ileriydi. Bu fasıl ondan bahsedecek. Ve emme şecaatü ve necdetü. Şecaat ve necdet. Arapçada Necdet yani tabii kelime manasını verdim. Türkçe'de isim olmuş yani Necdet diye isimler de var. Ama tabii demek ki kökeni Arapça olduğunu bugün anlamış oluyoruz yani. Manasını da veriyor. Feşşecaatü, şecaat nedir? Türkçeleşmiştir biraz. Cesaret daha çok Türkçe'de kullanılıyor. Cesaret de Arapçadır. Cüret de kullanılıyor. Cüret de Arapçadır. Evet, ama aralarında farklar var mıdır? Vardır. Arapçada böyle bir özellik vardır zaten. Allah-u Teala insana bir güç vermiştir. Şiddetlere, zorluklara efendim atılmasını, tehlikelere atılmasını sağlayan bir kuvvet vermiştir. Tabii kafası çalışırsa şunu düşünecektir. Bazı kere kendimi kurtarayım derken hepten kendini helak edersin. Bazı tedbirli olayım ve hatta bu tehlikeden uzak durayım derken bir de bakarsın o tehlike gelir seni durduğun yerde bulur. Bazı kere tehlikeye karşı yani en iyi diyorlar savunma saldırıdır. Bazı kere sen karşı tarafa önden davranarak, atılgan davranarak, saldırarak aslında ne yapmış olursun? En iyi savunmayı yapmış olursun. Şimdi bazı böyle geri durmaların faturasını mesela memleketimiz ne kadar pahalıya ödüyor farkındaysanız. Zamanında saldırıya geçilecek yerde PKK'ya vesaire teröristlere, zamanında saldırıya geçecek yerde savunmaya geçilmiş ve adamlara yol verilmiş, yüz verilmiş. İşte dış güçlerin adamları, maşaları, FETÖ'leri, bilmem neleri vesilesiyle, vasıtasıyla memleket bakın ne hale geldi. Neyse adam terörist. Sen biliyorsun ki bu terörist. Ne olur? Biz başımıza tehlike açmayalım. Başta tehlike açmıyorsun ama adam geliyor Beşiktaş'ın ortasında işte. Patlatıyor 40 kişiyi, 40 küsur kişiyi öldürüyor yani. Bunu evin üstünde gidilip diyelim etkisiz hale getirilmek için çalışılsaydı bu tehlike olmazdı. Bu sefer ne yaptın? Adam elini kolunu sallayarak geldi bütün efendim milletin merkezine kadar o arabayı, o da 400 kiloluk bombayı oraya getirebiliyor mesela. Demek ki böyle durup da ben tehlikeye girmeyeyim diye kenarda durayım diye olmuyor. Onun için Allah Teala insana bir kuvvet vermiştir. Bu kuvvetle ona atılganlık Mevla vermiş oluyor. Ve tedbir takdiri bozamaz. Kaidesini Mevla öğretmiştir. Tabii ki rastgele tehlikelere girmek doğru değildir. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِكُمْ لِلتَّهْلُكَةِ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın. Ayet-i kerimesini ile amel edecek olursak sebepler alemindeyiz. Tedbiri elden bırakmamak lazım ve sebeplere sarılmak lazımdır. Ama bazen de aşırı korkaklık, cesaretin tersi zaten korkaklıktır. Aşırı çekingenlik ve ürkeklik, bu da adama ne yapıyor? Daha pahalıya patlıyor. Korktuğu başına geliyor bu sefer. Hem de beteriyle. Onun için dengeyi de sağlamak icap eder. Şimdi feşşecaatü, şecaat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeci'i denilir mi? Denilir. Şecaatli, cesaretli. Bunun tarifini yapıyor. Nedir? Faziletü kuvvetil gazabi. Öfke gücünün fazlalığıdır. Fazilet, fazlalık demek burada. Gazap gücünün fazlalığıdır. Yani sinirleniyorsun. Ya şimdi bir adam kızmazsa, yani adama ne yaparsan yap, adam kızmıyor. Bu biraz insana benzemez yani. Ne diyor İmam Şafii radıyallahu anh? Ben istuğdube felem yehzab ve vehimaru. Kızdırılıp da kızmayan uzun kulaklı merkeptir diyor yani. Çünkü neden insan olsa etkilenir yani. Ve men isturduye felem yehzab ve şeytanı. Adamdan özür diliyorsun, razı etmek istiyorsun, helallik istiyorsun. Tutturduğu inadına razı olmuyor. Bu da şeytandır diyor. Şimdi bu bakımdan insan Allah Teala bir kızma gücü vermiş. Hani damarına bastığın zaman adam etkilenir meselesi. İnsansa merkepse etkilenmez. İnsansa bu da bu gücün fazlalığına cesaret derler. Ama sadece öfke gücünün patlaması cesaret olmaz. Çünkü o ne olur? Deli cesareti olur. Buna öyle genel manada olana cüret diyorlar. Cesaret diyorlar. Ama bu biraz tedbirine bakmadan efendim işte karım mı var, zararım mı var? İşte, öfkeyle kalkarım, zararla mı otururum aşağı? Bu hesapları yapmadan olan atılganlık hareketleri cüret, cesaret. Umumi manada. Ama şecaat farklı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ederken mesela o kelimeleri kullanmıyor. Şecaat kelimesini kullanıyor. Çünkü Arapçada kelimelerin lügatları bir aynı manaya yakın gibi gözükür ama aralarında çok fark var. Şecaatın ne dedi şimdi? Gazap kuvvetinin fazlalığı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kızmak var mıydı? Vardı. Ama niçin kızardı? Nefsi için kızmazdı. Allah için gazap eder. Din için gazap eder. Bunu bir defa anlayalım. Gazap kuvveti fazlaca vardı. Din düşmanlarına karşı çok öfkeliydi. Allah için. Çünkü Mevla ve gluf aleyhim. Kafirlere katı ol, kaba ol. Buyurmuştu. Mevla'nın vahyini dinliyor. Şimdi diğer cesaretlerden, cüretlerden farkı ne oldu şecaatin? Venkıyadiha, yani faziletün kıyadiha demek, o gazap kuvvetinin boyun eğmesi, teslim olması. Ne? Lil akli akla. Yani akılcı olacak. Rastgele ben kızdım şimdi, hurra! Gidip bir tarafa bindirmeyecek. Çünkü kar var, zarar var. Öbür ayet-i kerime de tehlikeye atmayın buyuruluyor. O zaman, tamam gazaplı, fazlaca yani kızar. Fakat o kızmanın tesiriyle ne yapmaz? Akılsız, mantıksız, hikmetsiz iş yapmaz. Akıl süzgecinden geçirir. O öfke gücü, kızma gücü akla boyun eğer ve böylece aklın dediğini yapar. Yani burada bağırmakla mı, söylemekle mi, işte ellen tokatlamakla mı? Yani ne buyuruyor? Şeriatsızlık gören felyuhayru bir eliyle değiştirsin. Yani müdahale etsin, o işi engellesin, zinayı, içkiyi, kumarı. Efeyle mesutur, elinden güç gelmezse febilisan diliyle. Şu ak, yani bakıyorsun burada benim bir gücüm yok. Kalkıp burada ağzımızı, burnumuzu dağıttırmanın, kafamızı kırdırmanın da bir anlamı yok. Burada dil devreye giriyor. O zaman diyorsun bu haramdır, bu yasaktır, cennet var, cehennem var, bakıyorsun Müslüman çocuğusun falan filan. Dille müdahale eder. Feyle mesutur, bakarsa ki konuşmak da pahalı, pabuç pahalı. Bir şey dersin, dayağı yersin. Febi kalbi. O zaman en azından kalbiyle ya Rabbi sen razı olmadığın iş, ben de razı değilim ama burada bir imkanım yok. Bu ortamda imkanım yok dersin. Hadis-i şerif üçe bölmüş bunu. Niçin? İşte ben kızdım bu işe. Adam içki içiyor ya. Hem de Ramazan gününde. Ne demek ya? Falan falan. Daldı orada 10 tane içki içene. Ya sen şimdi burada dayak yersin. Bir de sen burada elinle hareket yapma durumunda değilsin. Çünkü kanunlar sana gidip içki içene, kumar oynayana elinle müdahale etme yetkisi vermiyor. Hakkı vermiyor. Bu yüzden sen bunu yaptığın zaman hukuktan çıkarsın, kanunsuz iş yaparsın. Bu da kargaşaya sebebiyet verir. Bayağı bir insanın zarar görmesine, yani adamın içki içmesinden kendine yaptığı zarardan daha büyük zarar. Dükkanlara gelir, insanlara gelir, kul hakkına girer. İnsanlar zarar görür. Yoldan geçene bir atar oradan öbürü yoldan geçeni öldürür. Belki buradan bir şey yapar orada suçsuz insan durup dururken devamlı ölüyor. Görüyorsunuz insanlar, yanda duran insanlara zarar da gelir. Onun için böyle olmaz. Kanun ve hukuk çerçevesinde. Ama oğlundur, kızındır, senin evinde bir işlem oluyordur. Kalkarsın işte tavlayı bilmem neyi. Kapatırsın ondan sonra vurursun kırarsın yani şeyi. Tavlanın aletlerini diyorum. Çoluğunu çocuğuna vur kır demiyorum. Yani içkiyi patlatırsın şişesini ondan sonra. Akıtırsın yani musluğa. Hani içemesin. Ya bu senin oğlundur kızındır falan yani müdahale alanındır yani bunu yaparsın. Tabii ki vur kır dövme mansa konuşmuyorum. Ama bir elle müdahale noktası. Ama şimdi ortamdasın bir yerdesin. Burada dille yapabilirsin bir şey. Elin yetmez. Bakarsan ki burada dille de konuşulmaz. Ne diyorsun lan sen falan bir girişirler sana falan. Ha öyle bir durumda da kalben artık ya Rabbi sen razı değilsin. Ben de razı değilim diye bir Allahümme inna adem min kamule arda duasını okursun. Yani Arapça bilmezsen Türkçe maali bu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için gazap ederdi, Allah için kızardı. Ama o güçlü bir kızması vardı Allah için, din için. Kafirlere, müşriklere. Ama bu kuvvet fazlaca mevcut iken özelliği neydi? Akla teslim olmuştu. Çünkü akla teslim olmadığı vakitte ne olur? Aslanın da bir, aslan da öfkelenir. Affedersiniz. Kurt öfkelenir, ayı öfkelenir. Şimdi öfkelendiği zaman bunlar hayvan cinsi, gazaplanır ama buna şecaat denmez. Niye denmez? Kuvve-i gazap kuvvetine, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, öfke gücü, efendim, sebu'ye, yırtıcı canavar gücü dersin. Çünkü ayı orada ne yapamaz? Aklı fikri mantığı da olmadığı için bir hesap kitap yapamaz. Adam onun orada topu olsa bir top vuracak, ayıyı paramparça edecek. O topun üzerine gider. Tamam mı? Fatih Sultan'ın topları gibi yani. Topa gider. Kur da öyle, aslan öyle. Çünkü neden? Akıl yok, mantık yok yani. Şimdi kızma gücü olup da akla boyun eğmediği zaman hayvanda da kızma gücü var. Bunun bir insana getirisi yok yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki şecaattır. Peki. Ve necdetü, necdet nedir? Necdet acayip bir şey yani. Bizim Necdet Efendi ki sohbet dinlediği yoktur belki de. O da adını da öğrenemez işte. Adı ne manaya geliyor haberi yoktur yani. Şimdi o zaman sohbet dinleseydi kazanırdı. Nedir sikatün nefsi? Bizde de birkaç Necdet var ha. Hem Ümraniyeliği kastediyorum, hem Ümraniyedeki Ersincan Ticareti bizim, hem de bizim öbür Necdet Efendi Aydın da kastediyorum. Yani iki Necdet aklıma geldi, geri kalan bütün Necdetlere gider yapıyorum yani. Bak sen burada şimdi adının manasını öğren, çok güzel bir isminiz var. Allah isminizle müsemma eylesin. İsminiz çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcut olan bir sıfat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinde geçmiyor ama sıfatlarında geçiyor. Şifa-ı Şerif'te Gazi Yazı Hazretleri bap açmış yani. O zaman hakikaten önemli bir sıfat. O da neymiş? Sikatün nefsi. Nefsin, insanın yani kendisinin, nefis burada insanın kendisi. Hani kötülüğü emreden nefis anlamında konuşmuyoruz burada. İnsanın ruhu, özü, benliği, canı vesaire ne dersen. İnsanın kendisi yani. Bunun güvenmesidir. Necdet. Neye güveniyor? Ne zaman güveniyor? İndestirsâliha. Salı bırakıldığı zaman, yani salı bırakılması demek çok yanaşmış. Eşiğine gelmesi demek. Eşiğine geldiği zaman nereye salınmış, gönderilmiş? İlel mevti. Ölüme. Ölümüne gitmiş bir işe üstüne ve ölümle burun buruna diyelim Türkçesi. Ölümle burun buruna geldiği bir anda o insanın nefsinin yani kendisinin güvenmesi. Kime güvenmesi yani? Allah'ına, Rabbine güvenmesi. Rabbine güvenmesi. Bütün ölüm sebepleri Mayıs yağmuru gibi yağıyor. Oklar, mızraklar, silahlar vesaire vesaire. O diyor ki, ecel gelmeden ölüm yok. Tedbir takdiri bozamaz. Takdir tedbire gülermiş. Ha bu mantıkta imiş. Bu mantık ile haytü yuhmedu, beğenilen bir durumda fi'lüha, yani o işi yapması beğeniliyor. Efendim, min gayri havfin, hiç korku ona. O kendi ölümün üstüne düşmüş veya ölüm sebepleri gelmiş onun üstüne düşmüş. Hiç ona aldırmadan, korkmadan, mutmain bir şekilde, özgüvenli bir şekilde Rabbine itimat etmiş, tevekkül etmiş. Çünkü şunu anlamış ki Allah Teala bana iki güzelden birini verecek. Bu iki güzelden biri nedir? Kalırsam İslam ordusu adına zafer kazanacağım. Vefat edersem de şehitlik kazanacağım. Ya Said ve bahtiyar ve mutlu olarak, gazi olarak veyahut da İslam ordusuna fetih kazandıranlardan biri olarak, bu saadete ermiş bir kişi olarak Said ve mutlu bahtiyar olarak yaşayacağım. Ya da ölürsem şehit olarak öleceğim. Bu bilinçle Rabbine itimat etmiş ve korku diye bir şey tanımaz halde. Tabii ki harbe giden için bu geçerlidir. Çünkü Allah yolunda cihada gittinse ve iki ordu birbirine karşı karşıya geldiyse ve iki ordu Bismillahirrahmanirrahim artık harbe girdiyse burada tehlikesizlik düşünülemez ve burada tedbir. Yani nasıl tedbir alacaksın? Tabii ki zırh giymek sünnettir. Tedbir vardır. Sünnette var. Zırh giyersin. Ondan sonra miğfer takarsın kafana. Ondan sonra tabii adam kılıç varsa sen de kılıcın olur. Ok atıyorsun sen de okun olur. Yani bunlar tedbirdir. Bunlar sünnettir. Bunlar sahabede de mevcut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları kullanmıştır. Bu yani tedbir almak tevekküle mani değildir. Adama zaten ne kadar tedbir alırsan al. Adamda necdet yoksa, necdet sıfatı bir adamda yoksa, o adamı zaten her tarafına zırh giydir, her tarafını zırhlı arabaya koy adamı, adam yine ödü kopar. Durup dururken değil mi? Yani öleceğim, öldürüleceğim, ben nasıl harbe girerim, işte nasıl savaşırım, beni doğrayacaklar, kesecekler. Korku çok acayip bir şey. Korku çok acayip bir şey. Onun için tabii ki böyle ben gözü bakarak ölüme giderim şeklinde olsa o da intihar. Onun için sıfat görü haysu yuhmedu fi'luha. Onu yapmanın beğenildiği yerde. Yani her yerde değil. Her yerde ne demeksin sen? İyi, Boğaz Köprüsü'nden sark aşağı. Ya da ben Boğaz Köprüsü'nden atlarım. Bana bir şey olmaz hesabı. E bu intihardır. Yani kendini ölüme bırakmış. Ben Allah'a güvendim, ölüme saldım kendimi. İndestirtihal ya, salındığı vakit ilerlemek ölüme. Salındım ölüme ben. Hiç. Ama bu seninki iş değil ki bu. Bu intihar. İslamiyet bunu beğenmez. Bu Necdet'in farkı ne? Haytü yu'metü fi'lâ. O işi yapmak İslam'a göre memduh mudur değil midir? Beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu? Harpteki cesaret beğeniliyor mu? Beğeniliyor. Ama sen durup dururken ben çok cesurum köprüden attım aşağı. E bu beğenilmiyor. Ama kafirlere karşı beğeniliyor. E şimdi bir muharebede daha ordular savaşa başlamadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda yani sahabeden biri atladı ileri. Karşı tarafa ki o taraftan ok yağıyor. O vaziyette atladı ve şehit oldu mesela. Bazıları dediler kendisini tehlikeye attı. Sahabeden. Hani ayet-i kerimeye uymadı gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki hayır tehlikeye atmadı. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri de oradaydı. Halid bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki siz ayete yanlış mana verdiniz. Çünkü ayet-i kerimede cihatta cesur olmayın, atılgan olmayın, öne geçmeyin diye anlamayın ayetini. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Esas cihattan geri kalanlar kendini tehlikeye atıyor. Çünkü biz dedi Medine'de evlerimizi, baklarımızı düzelttik. İslam devletini kurduk. Mekke müşriklerini de geberttik. İşte Bedir olunca artık İslam da rahatladı biraz falan. E biraz oturalım da evimizi, barkımızı tamir edelim. Bayağı döküntü oldu. O zaman bu ayet geldi. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demek? Cihadı terk ederseniz, Allah ve Resulü'nün emrinden geri kalırsanız esas o zaman tehlikeye atılırsınız. Yani Allah yolunda, cihatta, gazada, işte diyelim 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsünün karşısında tankın üstüne çıkan tehlikeye atmış olmadı yani. Esas çıkmasaydı tehlikeye atılacaktı. Neden? Çünkü vatan işgal edilecekti, FETÖ'nün eline geçecekti devlet. Ve bu da Yahudi'ye yarayacaktı. Yahudi'nin işgaline uğrayacaktık yani. Onun için Necdet neye deniyor? Tamam, ölümle karşı karşıya geldiğin zaman, ölüme yaklaştığın zaman Allah'a itimat etmeye deniyor. Allah'a itimat edeceksin. Ama Allah'a itimat ederek o işe girişeceksin. Fakat bu nerede olur? İslam'ın beğendiği yerlerde olur. İslam'ın teşvik ettiği, malınızla canınızla cihad edin, kafirlere saldırın, bunları katledin düşmanları. Bu emirler üzerine olursa buna Necdet denir. Öbür türlü avanaklık denir. İntihar edecek şekilde ben çok cesurum hareketleri yaparak ölüme gitmek, bunun İslam'da beğenilen bir tarafı yok. Aksine cenneti ona haram ettim Allah'a buyurdu. Bâderâni abdûmü nefsî. Haramtu aleyhi cennet. Kulum kendi kendine bana gelmeye kalktı, intihar etti. Ben de ona cenneti haram ettim buyuruyor. Onun için bunları farklı değerlendirelim. Her kelimeye de mana vermenin faydası bu yani. Çünkü ihtiras kaydı var. Her türlü ölüme, göz göre göre ölüme git anlamına gelmiyor. Beğenilen yerde. İslam'ın beğendiği noktada bunu yap. Ve kâne idi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz minhuma bu iki vasıftan yani şecaat ve necdet sıfatlarında bilmekânillezi öyle bir makamdaydı ki la yücelu efendim o bilinmeyen bir şey değil. Yani Efendimizin cesurluğu, Allah'a güvenmesi, tevekkülü, itimadı herkesin bildiği bir şey diyor yani. Hiç bilinmeyecek bir şey değil yani. Bu mütevatir bir konu yani. Efendim. Çünkü kad hazara sallallahu teala aleyhi ve sellem hazır bulundu. Nerede? El mevakife mevkiflerde, yerlerde, mekanlarda bulundu. Öyle yerlerde ki es-sa'bete, çok çetin Bedir muharebesinde bulundu, Huneyn muharebesinde bulundu, Uhud muharebesinde bulundu. Yani 27 kere efendim seriye göndermiş, seriyeleri var, gazaları var. Efendim Hiç durmamış ki sallallahu aleyhi ve sellem. Medine dönemi 10 senelik bir dönem. Bu 10 senede yani ki o zamanın biliyorsunuz şartlarıyla zaten 2 ayda gidiyorsun, 2 ayda dönüyorsun. Senenin yarısı gitti bir seri, bir seferde senenin yarısı gidiyor. Hal böyleyken yani rakamlar yüksek. 34'ten bahsediliyor. Kazalarından yani seriyeleri de 30 küsurdan bahsediliyor. Kazaları ona keza onlarca. Onun için hiç kaçmamıştır. Ve geri durmamışlar. Yani öyle zor ve çetin yerlerde bulundu ki ve ferra kaçtı oralarda. Kimler? El kümatü. Evet. Kümat kâminin cemi efendim pehlivanlar. Pehlivanlar kaçtı. Vel ebtalu. Efendim güreşçiler güçlü adamlar kaçtılar. Anhu. O Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrıldılar, kaçtılar. Aynı muharebeye girmişler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e yardımdan. Anhu yani an müsaadeti. Efendimiz'e yardım etmekten kaçtılar. Gayra merratin. Hem de bir kere olmadı bu. Bir kerenin haricinde. Çok defa bu yaşandı. En güçlü pehlivan dediğin adam kaçtı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadı. Halbuki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den zahiren daha boylu boslu iri yarı güçlü kuvvetli görünüyor. Görünüyor ama kaçtılar. Oralarda kainat efendisi kaçmadı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kainat efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sabitün. Harp meydanında, er meydanında sebat etti. La yabrahu. Yerinden ayrılmadı. Ve mukbilun. Hem de düşmana az. Yerinde durmak değil. Bir de düşmanın üzerine gitti. Üzerine gitti. La yudbiru. Hiç sırtını dönmedi. Kafirler sırtını dönmedi. Ve la tezahcahu. وَلَا اَتَزَحْزَعُ Yerinden sallanmadı, sarsılmadı, kıpırdamadı. Kaç kere oldu bu? Huneyn'de oldu. En büyük mesele Huneyn'de herkes dağıldı gitti. Uhud'da oldu. Yine Uhud'da kaçtı gittiler. Yani bunlar yaşandı. وَمَا شُجَعُنْ Hiçbir pehlivan yoktur ki illa var ise mutlaka فَقَدْ اُحْسَيَتْ Zapt edilmiştir, sayılmıştır, rastlanmıştır. Lehu kendisi için ferratür. Hangi bir pehlivan vardır ki hiçbir işten bir kere bile kaçmamış? İlla bir kaçtığı bir iş olmuştur. Değil mi? Ve hufzat bellenmiştir. Aynı kendisinden cevletün. Şöyle bir dolanma payı yani bir yerimde durursam sıkıntı olabilir. Hele bir esneyim şöyle. Bir sağ bir sol yapayım yani diye bir dolaşması olmuştur. Efendim yerini terk etmesi mahallini terk etmesi, mevziini yani. Hani mevzileri muhkem tutalım derler askerde, savaşta değil mi? Mevzileri bırakma, mevziyi terk etmek çok büyük hem günahtır hem suçtur. Yani mevzi terk edildiği zaman ne olur? Düşmana mevzi açarsın. İşte o cevletün yani mevzisini terk edip böyle bir dolaşma yapanlar olmuştur. Efendim, sivahu Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun yaşadıklarını yaşasalar, hangi pehlivanı getirseler illa bir kıpırdanır yani. Kıpırdanır. Bu usta bir rivayet zikrediyor. Kendisi. Kazı Yaz Hazretleri. Haddesena ile. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkında yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sözü buyruğu olmasa da onun hakkında gelen bir konu ve rivayet de hadis demektir. Çünkü ondan bahsedecek. Bu hadis-i şerifte de kendisinin senedi var. O senedi zikrediyor. Diyor ki Hatta Sena bize haber verdi. Kim? Ebu Ali el-Ceyyani. Ebu Ali el-Ceyyani bu bazıları Hayyani de yazmış ama Ceyyani olan daha ağır basıyor. O hadis hafızı Ebu Ali el-Gassani el-Ceyyani diye geçiyor. Efendim Fima, bize anlattı. Fima o şeyde ki ketebe yazdı li bana. Bu zat diyor bizzat bana yazdı. Haddesena yani o diyor ki şimdi icazet yazdı ona yani. Bir hadis rivayetinde izin verdi yani. O diyor ki izin veren zat Kadı Ebu Ali Hazretleri. Haddesena bize haber verdi ki vel Kazı Sirac efendim Sirac ibn Abdülmelik isminde bir zat Vefatı 508 Hicri. Sirac İbni Abdülmelik. O da kazi. Bunlar hep kadı yani. Şeriat devletinde hakim. Çok yüksek alimler. O anlattı. O diyor ki haddesena efendim bize anlattı kim? Ebu Muhammed'il Asiliyyu. Ebu Muhammed'il Asili anlattı. Asile Fas'ta bir beldenin adıdır. El-Asil. Endülüs. Yani şimdi tabii Fas'ın evvelce karşı tarafı yani denizin karşı tarafı ne diyorsunuz oraya? Efendim? İki denizin de birleştiği Cebel-i Tarık. Cebel-i Tarık'ın karşı tarafı da Endülüs devleti zaten. Eski Endülüs. Yani şimdi İspanya. Şimdi İspanya. O Endülüs şehirlerinden birisiydi Asile. Onun için bu El-Asili oralı bu zat. O bize anlattı diyor. O diyor ki haddesena bize haber verdi ki Ebu Zeydinil Fakihu. Ebu Zeyd-i Mervezi Hazretleri. Bunlar hepsi büyük muhaddisler. Yani Kazı İyaz Hazretleri'nin gerisinde. Yukarı doğru gidiyoruz. O bize anlattı. Diyor haddesena. O da dedi ki bize haber verdi ki Muhammed İbni Yusuf. Muhammed İbni Yusuf Hazretleri. O da diyor ki haddesena bize bildirdi kim? Muhammed İbni İsmail. Muhammed İbni İsmail Hazretleri. Şimdi Muhammed İbni İsmail deyince anlamadınız onu kimdir. İşte geldik dayandık kime? Bukhari. Meşhur İmamı Bukhari'nin. Bukhari şehrinin nisbesidir. Adı Bukhari değil ki. Adı Muhammed'dir. Babasının adı İsmail'dir. İsmail oğlu Muhammed diye geçiyor. Ama İsmail oğlu Muhammed desen kimse Bukhari anlamıyor. Bazı kere işte lakaplar, nisbeler ne yapıyor? İsmi geçiyor işte. Bukhari ismini geçti. O da diyor bize İmam Bukhari anlattı. İmam Bukhari diyor haddesena bize haber verdi kim? İbn-i Beşşar. İbn-i Beşşar Hafız Ebu Bekir Muhammed bin Beşşar Hazretleri. Bender diye marufmuş lakabı. Altı kitap, hadis kitabı, kütüb-ü sitte dediğimiz altı kaynak bu kişiden rivayet etmiştir. Sene 252'de vefat etmiş. Geri gittik bak daha 500'lüden birkaç kişi geri gidince onun vefat sene 252'ye gitti. 80 yaşında vefat etmiş. Efendim, o diyor ki haddesena bize haber verdi ki Hunderun, Hunder. Hunder kimmiş? Muhammed Mücafer el-Hüzeli'ymiş. Hadis hafızlarından. Hadis hafızlarından. Yine altı hadis kitabı, Kütüb-ü Sitte de onun rivayetleri var. Hunder Hazretleri'ne radıyallahu anh. Altı hadis kaynağında rivayet almışlar ondan. O da 193'te vefatı. Geri doğru gidiyoruz. O de, o kimden rivayet etti? Anebi İshak'a Ebu İshak. Amr ibn-i Abdülhâci Sebu'l Hemeddânil Kûfi Hazretlerinden hadis alimlerinin biricidir. Sahabeden de görüşmüş almış. Tabi'in, sahabeyi gören tabakadan da hadis rivayet etmiş. Kendisinden de birçok alimler hadis rivayet etmişler. 300 tane şeyhi var. O kadar hadis şeyhleri bulmuş ki, hadis alimleri bulmuş. İmam Zühri var meşhur. Onun da çok şeyhi vardır İmam Zühri'nin. İmam Zühri gibi şeyhlerinin çokluğuyla meşhur bu zat. Çok oruç tutarmış, çok teheccüd kılarmış, sabahlara kadar uyumazmış, cihada çıkarmış. Evet. Büyük bir zat. Yani alim olur da cihada çıkmak kolay değil. 10 kere gazaya çıkmış. 10 kere. Gazaya gitmiş. Harbe yani. Ölümüne gitmiş yani. 10 defa cihada çıkmış. Bu ilmiyle beraber sıralı oruç tutuyormuş. Gece teheccüd kılıyormuş. Bu zat Ebu İshak Bera ibn Azib'i de duymuş. Semi'a işitti kimden? El-Bera'e. Bera Hazretlerinden. Yani bu dediğimiz zat tabiinden, sahabe görenlerden. Sahabeden kimden duymuş? Bera ibn Azib. Bu meşhur bir sahabedir. Sahabidir. Yani ismini duymuş olmanız gerekiyor. Bera ibn Azib. Radıyallahu Teala. Ondan işitmiş. Vesile sormuş bu Bera Hazretlerine. Racülün bir adam. O sahabeden zata bir adam sorarken o da duydum diyor. Ne sormuş? Eferartüm kaçtınız mı yevme Huneyn'in? Huneyn günü, yani sahabeye diyor. Huneyn günü kaçtınız mı? Ar-Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Huneyn günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den siz firar mı ettiniz? Onu yalnız bırakıp kaçtınız mı? Diye soruyor. Bera Hazretleri de cevap verirken bu zat, bu Ebu İshak Hazretleri o cevabını duyuyor. Diyor ki, cevapta. Kale dedi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin Allah'ın Resulü lem yefirra kaçmadı. Şimdi kaçtık demiyor. kaçmaz olur muyuz demiyor, bela demiyor, naam demiyor, tabi demiyor, evet demiyor. Değişik bir cümle kurmuş. Bera İbni Azib, büyük sahabi, tabii ki o da boş konuşur mu? Yani şunu demek istiyorum, biz kasıtlı kaçmadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bile bile terk etmedik. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani bir panik oldu. Bu panikte neden oldu? Huneyn'de orduyla karşılaşacaklarını hesap ettiler. Gavur ordusu 4000 kişi kadardı. İslam ordusu bir rivayet 16000. Bir rivayet, yani 3 rivayet var, bir rivayet 10000. En düşüğü 10000. Mekke yeni fethedilmişti. Hicretin 8. senesi Şevval ayı olarak hatırlıyorum. Efendim, çünkü hac ayıydı. Biraz da orada işte haram ayda harp edilir mi edilmez mi? Fetvası da oradan çıkıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'deki harbi haram ayda yaptı. Çünkü mecburiyet olursa, haram ayda olsa cihat devam eder. Şevval ayında hicretin 8. senesi Mekke fethedildi. Mekke fethedilince insanlar tabii esir alınmadı, serbest bırakıldı. Birçok insan Müslüman oldu. Bunlara da tulaka deniyor. Huneyn'de azat edilenlere utaka deniyor. Mekke'deki, Mekke fethinde azat edilenlere tulaka deniyor, serbest bırakılanlar. Şimdi bunlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oldular, Huneyn'e geldiler. Şimdi burada bir bozgun söz konusu değil ama bir panik hadisesi oldu. Bu da neden oldu? Çünkü 4000 kişilik önde duran ordu, yani karşıda bir ordu var diye gördüğün, hani derler ya gözümle gördüğüm hiçbir şeyden korkmam hesabı. Ya ama işte gözümle görmediğimde ne yapayım demektir o laf. Şimdi gözümle görmüyorsam sıkıntı var demektir. Gözümle gördüğüm hiçbir şeyden korkmam. İşte onlar 4000'i görüyorlardı, hesabı ona göre. Zaten 3 misli. 2-3 misli yani. Korkacak ne vardı ki? Fakat yolda bir bunların öncü birliği gizlenmiş. Bunlar da ok atmakta çok meşhur. Sakıf kabilesi oku şaşmaz yani. Sen 10.000 olsan ne olur, 15.000 olsan. Serçe gibi av var. Hiçbir ok boşa gitmiyor. Sen buradan 10 ok atıyorsun, bir tane isabet ediyor. O oradan atıyor 10 tane, 10 isabet ediyor. Bu sefer ne oluyor? 4.000 ama yani boş yok. Boş yok. Sen 10.000 ama boş var. Onun için bunlar bir gizli birlik önden koymuşlar. Müslümanlar da bu gizli birlikten dağın arkasına gizlenmişler. Bunlardan haberleri yok. Uhud'daki gibi yine bir kumpas. Ve bir ok şeyine başladılar. Tulaka da var idi. Yani yeni serbest kalanlardan. İşte İslam'a daha yeni ısındırılan müellefe-i kulüpten. Ondan sonra Müslüman oldum demiş ama kalbinde hala İslam yerleşmemiş. Daha mucize görmemiş, bir şey görmemiş. Daha Mekke fethi olunur olunmaz hadi Hüneyn'e çıkmışlar. Mekke'de böyle bir sohbet, emri bil maruf, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, ayetlerini dinleyememişler yani. Çünkü fethi olur olmaz Hüneyn sıkıntısı çıktı. Hemen Hüneyn'e gitmeleri lazım oldu çünkü Mekke'nin güvenliği için. Mekke'yi fethettin ama Hüneyn'de bayağı bir ordu var, müşrik. Bunlar Mekke'yi ne yapabilir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönerse, Mekke'de pek İslam ordusu kalmıyor. Ekseri Müslümanlar sahabe Medine'ye dönecek. Mekke'deki az bir birlik Huneyn'den ani bir baskın olursa Mekke'yi koruyamaz. Kabe var orada yani. Bundan dolayı ne yapılması gerekiyor? Mekke'nin yakın civarındaki tehlikelerin bastırılması gerekiyor. Haydi Huneyn'e gidiyoruz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ki çıktılar. Burada yeni Müslüman olanların, efendim, serbest bırakılanların, kalbi ısındırılanların falan panikleri çok oldu. Muhacir ve ensar gibi değiller yani. Şimdi ne ensar sayılıyorlar ne muhacir oldular neden Medine'ye. Bunlar Mekke'de fethinde işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte şefkati merhameti sayesinde yani canları bağışlandı. Ama İslam'ı daha tam anlamamışlar. Onun için birden o şeyi sağınağı başlayınca bunlar korktular yani. Bir kaçış oldu yani. Bu sefer de ne olduğunu anlayamadı. Öbür sahabeden de insanlar tabii burada. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede kaldı? Şimdi kalabalık olunca da Kontrol az oluyor. Sen şimdi Bedir'desin 313 kişi. En nihayetinde bir 313 kişi başı sonunu takip edebilir. Görürsün. 16 bin kişi dediğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun herkes etrafında olamaz. Hani bir de şu lafta hani ebesi çok olan boğulur hesabı. Yani bir ebesi olur onu kontrol eder. Şimdi 16 bin kişilik bir orduda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Belli ki birkaç bir yerde bir yer, yani 16 binin hepsi onun etrafında nasıl olabilir? Olamaz. Sayı çok. Sayı çokluğundan etrafında olanlar mevzuyu görüyor olayı. Geri kalan bir taraftan bir panik havasıyla bir kaçış. Ama bu kaçış düşmanı görüp de orduyu görüp de harpten kaçış değil. Yine kaçışı bu. Nereden geldiği belirsiz. Sen hedefi almışsın buraya. Bir de buradan bir şey gel. Ben ne yapıyorum? Niye? Ben hesabımı buraya göre yaptım. Hesapsız bir saldırıya uğradım şimdi. Zaten bu hesapsızlıktan dolayı bir panik hali oldu. Onun için Bera Hazretlerine bir adam geldi sordu. Ya siz Resulullah'ı bıraktınız da kaçtınız mı? Bera Hazretleri biz kaçtık der mi? Yani kaçmayı kabul eder mi? Sahabe Resulullah'ı terk etmeyi kabul eder mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeydi o zaman? Mevzu neydi? Düşmana gidilirken yandan bir saldırıya uğranılınca ne oluyor ya hesabı? Bir kaçış oldu. Bir kaçış oldu. Harpten kaçmak başka. Efendim? Ummadığın yerden gelen beklenmedik saldırıdan dolayı panikleyip tedbir almak için sığınmak başka yani. Evet. Böyle bir durum oldu. Bera Hazretleri de dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden ayrılmadı, kaçmadı. Onlar biz de kaçtık demiyor. Yani diyor bazı azat olanlar, yeni serbest kalanlar, kalpleri İslam'a sındırılanlar, ihlassız olanlar sahabede değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş ama İslam kalbine girmemiş daha. Kalbine girmemiş yani. Bu durumdakiler de panik yaptılar. Bu panik nedeniyle efendim yerini terk etti. Sahabede kaçtı demeyelim. Çünkü harpten kaçmak kebairdendir. Büyük günahlardandır. Burada onu sahabeye isnat etmiyoruz. Çünkü cumhur var. Genel bir sahabe var. Burada bir kişi değil. Sahabenin cumhuru bunu yapmaz. Ama burada ne var? Tamam, ayet-i kerimede söylüyor. Hatta sahabeden birisi radıyallahu teala dedi ki biz dedi bugün dedi azlıktan dolayı yenilmeyiz. Ensardan biri dedi. Lennuhlebel yevme ankillet. Ya sayımız o kadar fazla ki artık sayımız az diye biz burada yenilmeyiz. Ama Allah Teala bu söze razı olmadı. Benim yardımıma mı itimat ediyorsunuz, sayınızın çokluğuna mı itimat ediyorsunuz? Ha tabii bir kişinin sözü de bir sıkıntı gelince herkese şamil oluyor. Bazen de bir cemaatin içindeki bir kişinin sözünün yanlışlığı da herkese mal oluyor. Bir sıkıntı getiriyor yani. Bu itibarla ayet-i kerimede لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ çok yerde Allah size yardım etti. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Hüneyn gününde de size yardım etti. اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثِرَتُكُمْ çokluğunuz sizi biraz şaşkına çevirmişti. Ne kadar çoğuz ya bugün. İlk olarak böyle 10 binin üzerinde orduyla harbe gidiyoruz. Ama felem çok ne hakkı bir şey. Çokluğunuz sizden bir şey def edemedi. Bir saldırıya uğradınız. Çil yavrusu gibi dağıldınız. Dağıldınız diyelim. Dağıldınız. Fazlaka aleyküm lazım ma rahmet. Geniş dünya daraldı size. Ovalara, vadilere sığmadınız. Tümme velleytüm döndünüz müdbirin sırtınızı döndüp gittiniz. Sırtınızı dönüp derken düşmana sırtını dönüp harpten kaçtığınız anlamına gelmiyor. Durduğunuz yerden mekanınızı terk ettiniz. Mevziler yani yerlerinizi değiştirdiniz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden ayrıldı mı kımıldamadı. Burada bu anlatılıyor. Şimdi bunu da düzgün anlamamız lazım. Sümme kâle ondan sonra Bera ibn-i Azib radıyallahu anh söylüyor. Lekad râitü elbette muhakkak ben gördüm. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ala bagletihi, katırının üzerindeydi. Katır da yavaş gider. Mübarek hayvan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Huneyn muharebesinde katıra binmiş. Huneyn'de de feci bir saldırı başladı. Herkes panikledi. Katır da gitmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de katıra kasıtlı binmiş. Bir şey olursa zaten geri gitmeyeceğim için. Gavurlara neyi gösteriyor? Kaçmak için gelseydim ata binerdim. Bak katıra bindim. ayrılmak yok. Sizi yenmeden bırakmayacağım. O mesajı veriyor yani. Beyaz katır meselesi. Şimdi beyaz katırına binmiş. Bir rivayet mukavkısın hediye ettiği. Adı Düldül'dür. Türkçede de bu Düldül çok geçer yani. Arapça yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırın adıdır. 7 tane katırı var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu katırlardan birisidir. Ben diyor kainat efendisi bu beyaz katırın sahibi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu da geçer yani rivayetlerde. Beyaz katırın sahibi ne demek? O Hüneyn gününde kaçmayan insan demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçmama sıfatı o. Beyaz katırın sahibi. Yani kaçmayan bir o kaldı. Onun için ondan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Düldül bayağı yaşlanmış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra yaşamış yani. O katır ta Muaviye radıyallahu anh zamanına kadar yaşamış. Allah Allah. O kadar da uzun yaşamıyorlar benim bildiğim ama. Efendim. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh hibe etmiş. Evet. Şimdi ben diyor Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayetlerde de Ferve bin efendim Nüfase isminde bir El-Cüzami o kabileden birisi hediye etmiş Efendimiz'e. İki rivayet var. Ama bizim millet Düldül'ü bilir yani. Ben onun için o rivayeti öne aldım şimdi. Efendimiz'i gördüm diyor. Beyaz katırın üzerinde diyor. Hazreti Berâ radıyallahu anh. Ve Ebu Süfyan'e. Ebu Süfyan ahirin tutmuş bilicamiha. Katırın geminden tutmuş yani. Ağzından sarkan, ağzının bağlandığı ipten tutmuş. Bu Ebu Süfyan Hazreti Muaviye'nin babası olan Hazreti Hind'in eşi olan Ebu Süfyan değil. Bu Ebu Süfyan kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşi. Halime annemiz Sakif kabilesinde Efendimiz süt evlat olarak verildiği zaman Halime annemize, Halime annemizin emzirdiklerinden biri de bu Ebu Süfyan. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaoğlu. Yani Abdülmuttalib'in oğlu. Abdülmuttalib biliyorsunuz. Yani Abdülmuttalib'in yani Efendimizin dedesinin oğullarından birisinin adı Haris. Yani Haris benim şecerini böyle diyor. Haris kimin kardeşi yani? Hazreti Abbas'ın, Hazreti Hamza'nın diyelim. Hazreti Abbas'ın kardeşi oluyor çünkü. Dede Abdülmuttalib'in oğlu Haris. Bu Haris'in oğlu da efendim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu Haris Abbas gibi amcası yani. Ebu Süfyan. O şeyde yatıyor. Hemen Cennetül Bekiya'ya girdiğimiz zaman İmam Malik Efendimiz'e gelmeden Ehl-i Beyt'ten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kızları geliyor. Kızlarından sonra eşleri geliyor annelerimiz. Rıdvanullah aleyhine. Onlardan hemen sonraki de ilk sahada yani orada Akil İbni Ebi Talip de var. Oradadır bu Ebu Süfyan kabri şerifi. İnsanlar onu nübüvvetten evvel onu çok severlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de çok benzer. Amcaoğulları bazen birbirine benzer yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de çok benzer. İnsanlar da onu çok severlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de arası çok iyiydi. Şairdi de güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı izhar edince işi bozuldu. Çok düşmanlık etti yani. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine hicivler yazdı yani. Kötüleyici şiirler yazdı. Sonra Hassan ibn Sabit Efendimiz'in müdafacısı olan şair, şair sahabi Hassan ona cevaplar ver. O zamanki savaşlar da şiir savaşları var yani. Şiir savaşları. Çünkü şair millet yani. Edebiyat zirvede, Arap edebiyatı. Hassan Hazretleri ona cevap veriyordu. Sonra Ebu Süfyan radıyallahu anh Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra da çok güzel Müslüman oldu yani. Çok iyi bir Müslüman oldu. Öyle ki Hüneyn günü herkes çil yavrusu gibi dağıldı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kimse kalmadı. Bu Ebu Süfyan kaldı. Bir de amcası efendim Hazreti Abbas kaldı. Bu amcasının oğlu Ebu Süfyan kaldı. Bir de Hazreti Abbas kaldı. Geri kalan kimse yok. Yani kargaşa var. Kargaşa harpten kaçmak değil. Kargaşa oldu. Ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede bile anlamadılar yani. O sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bera İbni Azib diyor. Beyaz katırın üzerinde gördüm. Ebu Süfyan katırın geminden tutuyordu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu şöyle diyordu. Bu çok önemli bir şeydir. Enen Nebiyyü la kedib Enebni Abdülmuttalib. Yani ve zâde gayru diyor. Başka rivayetlerde Bera Hazretlerinden gayrisi bu söze ilave yaptı. Enebni Abdülmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Şimdi enen Nebiyyü la kedib. Ben peygamberim, bende yalan yok. Yani ne demek? Allah bana yardımını söz verdi, zaferi söz verdi. Bende yalan yok. Biz bu harbi kazanacağız. Herkes gitmiş. Kalmış 3 kişi. 16 bin kişi kargaşa var. 3 kişi kalmışlar. Yine diyor ki ben peygamberim, bende yalan yok. Vahiy geldi, biz kazanacağız. Enebni Abdülmuttalip, ben Abdülmuttalip'in oğluyum. Şimdi demiyor ben Abdullah'ın oğluyum. Esas babası Abdullah. Ama dedesine nispet ediyor kendisini. Ben Abdülmuttalip'in oğluyum. Çünkü neden? Babası 20-21 yaşında vefat ettiği için babası maruf değil. Yani babasının ünü şanı Sekif kabilesine Huneyn'de şurada burada iz bırakmamış. Ama dedesi Abdülmuttalip bütün Araplarda tanınıyor. Biliyorsunuz Ebrehe'ye posta koymuş. Yani fil ordusuna karşı çıkmış bir zat. Radıyallahu anh Abdülmuttalip Efendimiz. Onun için dedesi çok cesurluğuyla meşhur. Yani fil ordusunun karşısına herkes kaçmış. Abdülmuttalip demiş. Benim develerimi versene sen demiş ya. Neymiş benim develerimi aldınız demiş ya. Bunu nasıl diyeceksin? Canını bağışladığına şükredersin. Deveni istemenin zamanı mı? Koca fil ordusundan kalkmış, kafa tutmuş. Onun için ben Abdülmuttalip'in oğluyum. Benden kaçmamı beklemeyin diyor yani. Dedem kaçtı mı? Kaçmadı. Bu mesele var. Bir de tabii Abdülmuttalip'in bir rüyası var. O rüyada çok meşhurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalip vefatına işte 7 yaşlarında falan yetti. 7-8 yaşlarına kadar dedesiyle durabildi. Çünkü dedesi vefat etti. Ama o zaman o rüyayı anlattı. Altın oluğun altında Kabe'nin o yuvarlak dairenin içinde altın oluğun altında sırtlarını Kabe'ye verirlerdi. Araplar orada meclis kurarlar. Çünkü güneş öbür tarafta olduğu zaman ora gölge olur. Kabe'nin gölgesine otururlardı. O zaman öyle şey yok tabii. Şimdi gibi çadırlar, çardaklar. O gölgede otururlardı. Arapların, yani Kureyş'in ileri gelenleri mecliste bulunurdu tabii. Meclisin efendisi Abdülmuttalip olurdu hep. Yanında konuşulmaz. Aşiret kültürü tabii. Kabile kültürü. Abdülmuttalip orada zaman bir rüya gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük iken. O rüyasını da tabir etmek için o zamanki bir çok iyi rüya tabir eden bir zat vardı. O rüyayı tabir etmeye gitti. Hazreti Abbas anlatıyor bunu. Hazreti Abbas çünkü onun oğlu ya Abdülmuttalip Efendimiz'e. Hazreti Abbas diyor ki yani o tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşlıca amcası. Ben diyor kalkıp rüyayı anlattıktan sonra ben bir tabirciye gideyim. Bunu bir tabir ettireyim. Dediği zaman Hazreti Abbas diyor ben de peşine gittim tabirciye. Onun için rüyanın tabirini de dinledim diyor amcası yani. Bu zaten rivayet bize oradan ulaşıyor. Abdülmuttalip'in rüyası ve tabiri. Şimdi bu rüyaya göre Abdülmuttalip ne görüyor? Siz de hatırlayacaksınız ben anlatacağım. Efendim bir gümüş zincir görüyor. Halkaları olan zincir. Gümüş zincir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip'in belinden çıkıyor. Yani sulbü diyoruz ya. Belinden çıkıyor. Bir ucu göğe. O zincir çekiliyor göğe kadar gidiyor. Bir ucu yere, bir ucu zincirin tarafı doğuya, bir ucu batıya gidiyor. Sonra o zincir bir ağaca dönüşüyor diyor. Ağaca dönüşüyor ise şecere. Şecere ağaç demek. Arapçada şecere ağaç demek. Şeceresi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeceresi dininin, davasının bir ağaç misali kök salacağı, bütün dalları dünyayı tutacağı mealinde. Ve o ağaç bir ucu gökte, bir ucu yerde, bir ucu sağda, doğuda, bir ucu batıda. Bu ağacın zincir ağaca dönüşüyor. Ağacın üzerinde yapraklar var. Her yaprağın üzerinde nur parlıyor. Her yaprağın üzerinde nur parlıyor. Doğulardan, batılardan herkes ona tutunuyorlar. Şimdi biz mesela işte Mekke Medine'ye göre Mekke Medine'nin neresine düşüyoruz biz? kıbleye döndüğümüz zaman efendim güneşi solumuza alıyoruz yani. Güneşi şimdi Türkiye'deki kıble iyi bulmak için en kolay yöntem kıbleye bakarken güneş doğuyu soluna alman gerekiyor mesela. Ne oluyor o zaman? Kıble tarafında kalıyoruz yani. Diyelim yani biz ne ehliyiz yani? Şark ehli miyiz, garp ehli miyiz? He? Şark ehliyiz. Diyelim. Yani Irak tarafı falan şark oluyor tabii. Irak bizim de bu taraf o tarafa dönüyor biraz. Tam belki şark değilse de şark sayılır. Şarktan, garptan, doğudan, batıdan Irak'ta bizim sınırımız onun için dedim. Efendim herkes o ağaca tutunuyor. Abdülmuttalip bu rüyayı anlattı. Bu rüya Araplar arasında çok yayıldı. Bütün herkes bu rüyayı konuştu. Sonra gitti tabirciye. Tabir ilmi olan kişi de dedi ki senin bu rüyan sadıksa, yani ne demek istiyor? Doğru söylüyorsan. Çünkü belki de görmedin, uyduruyorsun. Ama senin bu rüyan sadık ise senin sulbünden bir çocuk doğacak. Bu çocuğa doğu batı halkının tümü tabi olacak. Gök ve yer ehli onu methedecek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi Muhammed. Çok övülen demek. Mahmud çok beğenilen demek. Bu isimlerin hepsi Ahmet çok hamd eden demek. Hamd'den geliyor. Ama gök ve yer ehli yani melekler de Efendimiz'i seviyor, methediyor, beğeniyor. Efendim yerdeki Müslümanlar. Onun için adı zaten Muhammed oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne ismi taktı? Muhammed ismi taktığı zaman Abdülmuttalib'e dediler ki senin babalarında, atalarında, kavminde, kabilende, Kureyş'te Muhammed adında biri yok. Sen bu ismi niye taktın? Dedi Recevtü en yahmedü ehlü sema vel ard. Gök halkının da, meleklerin de, yerde yaşayanların da onu met etmesi ümidiyle çok met edilen ismini taktım. Çünkü herkesin isminden nasibi var. İsimler semadan nazil olur. Kaidesine göre ben dedi bu ismi niye taktım? İsmin manası, müsemması tutar diye taktım. Ve tuttu. Tabii. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Huneyn Muharebesi ne diyor? Ben peygamberim, bende yalan yok. Ben Abdülmuttalip oğluyum. Yani ne demek istiyor bir manada? Araplara, çok meşhur Araplarda bu rüya. Ben o rüyayı gören zatın torunuyum. Yani ne demek istiyor? Benim davam sizinle, size yenilerek benim davam bitmez. Çünkü gök ehline, yer ehline, şarka, garba ulaşacak. Daha sizinle uğraşırken yenilirsem bu dava tamamlanmaz. Onun için de ben yenilmeyeceğim, haberiniz olsun. Ve kaçmayacağım. Diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi ama tabii bir panik oluyor. Herkes bir tarafa gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor yanında Ebu Süfyan var. Yani amcasının oğlu. Diyor men ente sen kimsin? Diyor ehuki Ebu Süfyan. Senin kardeşinim işte amcaoğlu kuzen mi diyorlar şimdi. Efendim ben senin kardeşin. Ha ama sütten kardeşi olduğu için kardeşinim demesinin manası ne? Süt kardeşinim diyor. Süt kardeşim Ebu Süfyan diyor. Fidâke ebîvim ya. Anam babam sana feda olsun. Halbuki evvelce ne kadar hicvetten şiirlerde yazmıştı ama Müslüman olduktan sonra iyi Müslüman oldu yani. Anam babam sana kurban olsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ne'am ehî. Peki kardeşim diyor. Navilni hasa minel ard. Şu yerden biraz bana şey al. Çakıl taşları yani küçük taşlar al topraktan. Aldım diyor. Kendisine uzattım diyor. Ondan sonra şahetil vücuh, şahetil vücuh, şahetil vücuh. Düşman ordusunun suratlarına. Suratlar kötü oldu. Yüzler berbat oldu. İşte yüzler yenildi, mağlup oldu bu suratlar. Mealindeki ayet-i kerimeden de iktibas var. O ayeti okuyarak yani şahetil vücuh buyurarak o bir avuç şöyle elindeki toprak, taşlı toprak onu saçıyor. Karşıda var 4000 kişi. Fakat her birinin gözüne o topraktan giriyor. Her bir kişinin gözüne giriyor. Ve birden bozguna uğruyorlar. Evet. O arada da süt kardeşi Ebu Süfyan'la amcası Hazreti Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e acıdıkları için hem akrabalık şeyi var hem peygamberileri olması sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı onu kayırmaları, korumaları lazım. İşte Hazreti Ebu Süfyan geminden tutuyor. Hazreti Abbas üzengisinden tutuyor katran. Buradaki maksat ne? Yani düşmana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok atlamak istiyor, saldırmak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına yanında iki kişi var. 4000 kişilik orduya saldırmak istiyor yani. Tutamıyorlar yani. O kadar cesaret var. Onlar da ona acıyorlar. Yani 4000 kişilik bizim ordu daha toparlanamadı, panik oldu. Bu, tek başına gitmesin onların üzerine diye üzengiden ve geminden hayvanı tutuyorlar ki hani hayvan sürmeye kalkarsa üzerlerine tutalım diye. Efendim, böyle bir cesaret abidesi şahsiyet Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi karşıdaki düşman Hevazin kabilesi, Sakif kabilesi de deniyor. Bunlar yani öyle bir düşman ki okları şaşmıyor. Harp sanatını, taktiklerini en iyi bilen kabile. En iyi bilen kabile. Ya burada ordu derme çatma yani. Tulaka'dan var, efendim müellefe-i kulüpten var, yeni Müslüman oldum deyip daha içinden Müslüman olmamış nifak durumu olan var. Böyle karman çorman bir durumla gidildi üstlerine. Karşıdakiyle ordunun çok atış tatbikatı var, deneyimleri var, tecrübeli bir ordu. Ondan dolayı böyle oldu. Biraz gizli bir yerde pusuya yatmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce zırhını giydi, miğferini girdi, harp saflarını dolaştı, onları harbe teşvik etti. Bak, vefalı olursanız, sebatkar olursanız, sabrederseniz müjdeliyorum. Allah bana vahyetti, bak müjdeliyorum. Kim kaç kişi olursa olsun. Kazanacaksınız, fetihle müjdeliyorum buyurdu. Böylece harp başladı. Fakat bir panik havasıyla sahabe-i kiramdan da zevat-ı kiram olmak üzere birçoğu yerinden ayrıldı. Yerinden ayrıldı. 300 kişi kadar sebat eden var. Ama alan saha geniş tabii dağınık yerlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında da yani iki kişi özellikle zikrediliyor ama 5-10 kişi geçmiyor. 4000 kişilik ordunun atışlarının karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden zerre kadar kıpırdamadı. Sağa bakıyordu. Solda uzaklaşanlara bakıyordu. Ya Ansarallah. Ey Allah'ın dininin yardımcıları. Sahabesine söylüyor. Ya Ansara Resulillah. Ey Allah'ın Resulü'nün yardımcıları. Diyordu. En Abdullah ve Resulü. Ben Allah'ın kuluyum ve Allah'ın peygamberiyim. Yani dönün. Gelin. Diye sallallahu teala aleyhi ve sellem onları ne yapıyordu? Teşvik ediyordu. Sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem baktı olmayacak. Kendisi mızrağıyla beraber insanların önüne geçti ve işte bir avuç taş, toprak istedi. Ona okuyup attığı anda düşman bozguna uğradı. Fakat o arada diğer rivayetlerde ve kâle gayruhu Buhari'nin dışındakilerdeki geçen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece katırın üstünde sabit kalmadı. Nezele indi ambegleti. Katırından indi. Bu hepten bir başka cesaret. 4000 kişi var orada. Sen yaya iniyorsun yani. Katırından da indi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onların yüzlerine doğru şahitil vücuh diye okudu. Bu rivayete göre inerek kendi aldı yerden toprağa ve her birinin gözünün iki gözünün içi bir avuç topraktan 4000 kişinin gözünün içi toprak doldu. Mucize meselesi. Felem taktulu melaknallahu katelim. Ve ma ramayte iz ramayte. Ayet bu ya. Enfal suresi olacak. Habibim attığın zaman sen atmadın ki. Sen atsaydın bir kişiye zor denk gelirdi. Velakinallahu rama. Lakin Allah attı. O zaman Allah attığı zaman ne yapar? Tutturur. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Böylece felemmelteka ne zaman karşı karşıya geldi? El müslimune Müslümanlar. Ha şurada bir ibare atlamışık ya. Kıyle denildi ki fe maruye görülmedi yevmeyizin Hüneyn günü ehadün bir fert sahabe içinde kâne idi eşedde daha güçlü minhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. 16 bin kişi de kainatın efendisinden daha cesur, şecaatli ve atılgan ve güçlü bir kişi görülmedi. Bir kişi yok. Orada bütün sahabe var yani. Ama kainat efendisi gibi bir cesaret görülmedi. Evet. Ve zekera Müslüm'ün, Müslüm sahibi, Müslüm sahibi zikret. Anne Abbas, Abbas Efendimiz'den, Hazreti Abbas da yanında bulunduğu için ondan naklediyor. Kale, Hazreti Abbas anlatıyor. Felemmelteka, ne zaman ki karşı karşıya geldi. El Müslümune Müslümanlarla, vel küffaru kafirler, vella işte arkasını döndü el Müslümun, Müslümanlar yerlerini terk ettiler. Müdbirin efendim sırt döndüler. Nereye? Mevzilerine. Yani bulundukları yerlere hepsi arkasını dönüp uzaklaştı. Çünkü okçular birden efendim ok yağmuruna tuttular orduyu. Beklemedikleri yerde. Bunlar önüne bakıyor. Sağdan soldan mevzilenmişler. Adamlar çok iyi atıcı. İki taraftan bir salgın gelince bu oraya o oraya bütün ordu dağıldı. Dağılınca fetafika başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yurkizu sıçratıyor begletehu. Mübarek beyaz katırını nehvel küffar. Katırı şey diyor sürüyor kafirlerin üstüne doğru. Halbuki herkes başka tarafa gidiyor yani. Kafirlerin üstüne giden bir kişi yok Resulullah'tan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde akıl mantık işi mi yani? Akıl mantık. Ya vahiy geldiği zaman biz hep ne diyoruz? Akıl vahiy geldikten sonra vahiyi anlamaya çalışır. Ama vahyin bildirdiğini akıldan çözemezsin. Sana akıl der ki burada tedbir al. Tehlikeden kaç der. Ama vahiy ne dedi? Üstüne git. Ya 4000 kişinin üstünde bir kişi hem de katırılan nereye gidiyorsun? Ama bu iş böyle. Vahye inanırsan Allah'a itimat edeceksin. Celle şanu celle celal. Ve ne ben diyor Hazreti Abbas. Ahizun tutmuştum. Bileceğim ya. Yani hayvanın geminden tutmuştum katırın. Küffü engellemeye çalışıyorum ha hayvanı. Şu hayvan da panik. De ne olur hayvan da sıçrar. Bir tarafa doğru yönelir. İradete ellâ tüsrâ. Hızlı koşmasın diye. Çünkü koşarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere daha çabuk yaklaşmış olacak. Daha büyük tehlikeye gidiyor. Tabii biz onu diyor korumak adına hayvanı zapt etmeye çalışıyoruz ki gitmesin kafirler. Burada da bu rivayette tam ters. Hazreti Abbas ne yapmış? Geminden tutmuş ve Ebu Süfyan yani süt kardeşi ahuzun yakalamış bir iki abi. O da üzengisinden tutmuş. Yani rivayetin birinde ama iki kişi yani. Hazreti Abbas'la süt kardeşi Ebu Süfyan. Sümenada. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslendi. İnsanlara seslendi fakat seslenmeden evvela Hazreti Abbas'a dedi ki Zümenada yani Abbas radıyallahu anh seslendi. Çok sesi güçlüydü. Hazreti Abbas'ın sesi Davudi yani gür sesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona emretti. Dedi ki ya Abbas nadi ashabes semura ağaç altında bana biat edenlere seslen. Yani biatür rıdvan Fetih suresine geçen lekad radıyallahu anil müminin zübayiuneke tahte şecara ağacın altında seninle sözleşenlerden muhakkak Allah razı oldu. Kaç kişiydiler o zaman? 1500 kişi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya bu 16 binin içinde yeni Müslüman olan var, münafık olan var, müellefe-i kulüp var, tulaka var, azatlılar var falan falan bu iş karıştı. Ey Abbas diyor senin sesin güçlü. Seslen. Kime seslen? Ağacın altında biat yaparken onlardan ne söz aldı? Asla Resulullah'ı terk etmeyecekler. Ölseler de terk etmeyecekler, canlarını feda edecekler, Resulullah'ın yanından ayrılmayacaklar. Harpten ayrılmayacaklar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar sağlam. Çünkü o 1500 kişinin hepsi cennetlik. Bedir'de ve Hudeybiye'de, işte o mesele Hudeybiye'de bulundu ağaç meselesi. Hudeybiye'de bulunanlardan bir tane cehenneme kimse girmeyecek. Len yeli cennâ râhîm. Mimme şeyde bedran vel hudeyb. Bedir'de ve Hudeybiye'de hazır bulunanlardan asla bir tanesi bile cehenneme girmeyecek. Tabi sahabenin hiçbiri cehenneme girmeyecek. Ama o şekilde inanıyoruz. Fakat burada nas var. Yani nas var, delil var. Şimdi onun için Hazreti Abbas'a diyor ki sen önce ağaç, ey ağacın ahalisi, o ağacın ahalisi, hani Allah'ın rızasını vaat ettiği, cenneti vaat ettiği o ağacın altındaki biat ehli, neredesiniz? Ya lel müslimin, ya ey lel müslimin, Müslümanlara çağırıyorum. Ya sahabe semura, o ağaç semura ağacıydı. Ey ağacın ashabı, gelin diye böyle Hazreti Abbas Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle efendim nidalar yaptı, seslendi, çağrılar yaptı. Nerede ağacın ehli diye. Onlar efendim Hazreti Abbas'ın sesini duyunca hayvanın diyor yani hadis-i şerifler çocuklarına acıması gibi, şefkati gibi bir koyunun yavrularına, bir keçinin yavrularına veya bir ineğin yavrularına acıması gibi, eğilmesi gibi. Onlar hemen ya lebbeyk, ya lebbeyk. O dedi ya lel müslümin. Neredesiniz ey Müslümanlar, ağacın altında biat edenler? Hani bırakmayacaktınız? Onlar da dağılmışlar. Ne olduğunu anlamadılar ki, mevzuyu anlamadılar. Duyunca sesi ya lebbeyk dediler. Hemen geliyoruz dediler. Ve böylece kafirlerle savaştılar. Savaşa girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir avuç toprak aldı. Demin anlattığımız gibi. O toprakla da beraber. Tabii Said İbni Cübeyr radıyallahu anh diyor ki burada melek orduları da devreye girdi mi? Girdi. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Değil mi? Resulüne sekinet indirdi. Menzelallahu sekinetehu. Alel müminine de direkt olabilir. Müminlere feyiz yağdırdı, huzur yağdırdı. Bu paniği geçitti Allah Teala. Venzele cünudellem tarafa. Azzebellezine keferu ve delki cizal kafirin mi olacak? O başka. O tevbede herhalde. Bu menzelallahu sekinetehu. Alel müminine. Ala Resulü ve alel müminine. Resulüne sekinet indirdi. Müminlere de feyiz yağdırdı. Ve enzele cünüden lem teravha. Sizin görmediğiniz melek orduları indirdi. Said İbni Cübeyr Hazretleri buyuruyor ki 5000 melek ordusu yardıma geldi. Bir melek bütün dünyanın altı üstüne getirebilecek kuvvete sahiptir. 5000 niye geliyor? Manevi feyiz yağdırmak için geliyor. Bereket için geliyor yani. 5000 de melek ordusu indirdi. Ve böylece Sakif kabilesi yenildi. Huneyn'de yine kaybedilen savaş zaferle neticelendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ben peygamberim, bende yalan yok sözü, vahyin doğruluğu yeniden tescil edilmiş oldu. Ama burada esas mesele neyi anlatmak istediği efendim, Kazı Yaz Hazretleri bu rivayeti naklettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük özelliklerinden biri düşmana karşı sabır, sebat. Tek başına da kalsa asla kaçmamak, bu onun en büyük özelliğiydi. Ve tam savaş kızıştığı zaman, yani öyle de bir sözü var bazı sohbetlerde, el an hamiyel vatis. Vatis şey diyorlar herhalde, saç, kazan kaynadı yani şu anda. Kazan kaynadı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani harp kızıştı demek. O tabiri de oradan kaldı yani. Huneyn'deki o bayağı bir ortalık karışınca buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kazan kaynadı, yani altı kaynadı, kızıştı bu iş. Savaş kızıştı. Savaş kızıştı. Allah Teala'dan yardım istedi ve Mevla da yardımını gönderdi. Melek ordularını gönderdi. Kendisi de okudu, onların üzerine attı. Ama ne yapmadık? Yerini terk etmedi, bir adım geri gitmedi, sebat etti, sabretti, üzerlerine hücum etti, saldırdı. Mızrağıyla önlerine saldırdı, mızrakla ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için insanların en şecaatlisi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en necdetlisi kimdir? Yani Allah'ın vaadine güvenen, Rabbine itimat edip efendim Allah için atılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun faziletleri, onun meziyetleri bitmez. Vakıyla denilmiştir ki vekâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi idi. İdâ gâzıbe kızdığı zaman kızar mıydı? Kızardı. Çünkü zaten kızmasa cesurluk olur, şecaat gelmez. Kızardı ama parantez içi velâ yâzıbı kızmazdı. İlla lillah. Ancak Allah için kızardı. Şeriat çiğnenirse kızardı. Haram işlenince kızardı. Had cezası gerektiren bir günahlar işlenince kızardı. Nefsi için adam hakaret etmiş. Boynundaki efendim cübbesini çekmiş. Boynuna iz yaptırmış. Sen ne biçim adamsın demiş. Ya borcunu ödesene ya sen falan demiş. Yani hakaretlere, terbiyesiz davranışlara, bedevi tarzlarına çok müsamahalıydı. Çok müsamahalıydı, kızmaz. Kızdım ancak Allah için kızardı ama kızdığı zaman lem yakum duramazdı li gazabi, onun gazabı karşısında şey hiçbir şey. Zaten şuradan damarı çıkardı. Alındaki damarı hemen kabarırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve onun kızmasının karşısında kimse tutunamazdı. Dünya için kızmazdı, nefsi için kızmazdı. Ama Allah için kızdığı zaman da asla onun düşmanı yenmeden, suçun cezasını vermeden sallallahu teala aleyhi ve sellem geri durmazdı. Vakale İbn Ömer radıyallahu teala anhuma, İbn Ömer Hazretleri Darimi'nin rivayet ettiği sahih hadis-i şerifte buyuruyor. Ma ra'eytu. Ben görmedim. Eşya daha şecaatli, daha atılgan, daha cesur. Vela encede, daha necdetli. Yani Rabbine daha tevekkül eden, daha itimatlı. Hiçbir şeyden korkmayan. Vela ecvede, daha cömert, daha ikramlı. Vela arda, özür dilediğin zaman hemen kabul eden, daha razı gelen. Vela eftale, faziletlerin, meziyetlerin kendisine toplandığı kişiler olarak daha üstününü görmedim. Min Rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstününü, faziletlisini, cesaretlisini, keremlisini, efendim Allah'ına güvenen tevekküllüsünü görmedim. Kimse de görmedi. İbn Ömer ki yanında duruyordu. İbn Ömer görmediyse başka kim görecek? Onun için Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. İyi tanımayı nasip eylesin. Faziletlerini, ahlakını güzel anlamayı, ona tabi olmayı, ona benzemeyi, ona uymayı, efendim onun üstün ahlakında bir nebze tahsil etmeyi, tatbik etmeyi ve şu mübarek mevlid ayında şefaatlerine erişmeyi, ondan bahsetmemiz hürmetine, onu konuşmamız hürmetine, onu anlatmamız bereketine, sizin de onunla ilgili dersi, şifa-i şerif dersi dinlememiz hürmetine, maddi, manevi marazlarımıza, hastalıklarımıza, illetlerimize Allah bu şifa-i şerif ismiyle müsemma olan kitabı, onun içinde okuduğumuz, dinlediğiniz bu ilimleri hepimize şifa eylesin. Dertlerimize deva eylesin. Allah sıkıntılarımızın ferah çıkmasına vesile eylesin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine erişmeye, yakınlığını kazanmaya, hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya, benim ümmetlerim şifa-i şeriften benim derslerimi okumuşlar, benden bahsetmişler diye her sabah akşam arz ediliyor. Bu akşam da bizim isimlerimiz, babalarımızın adıyla beraber kainatın efendisine bu dersi dinlediğimiz iştirakimizin arz edilmesine vesile eylesin. Amin. Hasan Kaya kardeşimiz, bizim sevdiğimiz, hizmet ehli bir kardeşimiz, annesi Nazife Kaya hanımefendi birden yani ayaktayken işte herhalde yapık dağıttı vesaireyle ani bir ölümle vefat etmiştir. İyi insanlar için, namazlı, abdestli, zikirli insanlar için ani ölümler rahmettir buyuruluyor. O annemiz için. Bir de Nesibe Hoca kurs hocalarından idi. Çok çileler çekti. Geçen yakında birkaç ay evvel oğlunu çok üzücü bir durum ile oğlunu kaybetmişti. Oğlu da hafız idi. Şimdi kendisi de ağzından kan gele gele vefat etmiş. O da şehitliktir. O da şehitliktir. Çünkü o diğer annemizin de ağzından kan gelmek. Çünkü ağızdan kan gelmek bir şehadet emaresidir. Bu itibarla bu annelerimize, Nazife annemize ve Nesibe Hoca Hanım kardeşimizin ruhları için bir şehadet buyurun istiyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi bu şehadetlerimiz, tevhidlerimiz hasıl olan eczümeti ubat fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip bu annelerimizin, bacımızın hoca kardeşimizin ruhuna hediyeledik, ruhlerine ervahine hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Kuldurlar kusurları vardır. Rahmetinle muamele eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ne olur bu şehadetler hürmetine onlara. Lütfunla muamele eyle. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Dün size açıklamış idim. Efendi Hazretimizin oğlu Ahmet Hocamızın da başında bulunduğu, Hasan Efendi, Mustafa Efendi hocalarımızın efendim teşrif edemediği fakat telefonla iştirak ettiği bir celse burada tefsir hanesinde yapıldı. Ve Ruhul Furkan tefsirinin devamına tekrar karar alındı ve başlandı. Ahmet hocamızdan ben de böyle bir konuşma yapacağını beklemiyordum. Yani önceden bir hazırlıklı bir şey konuşmamıştık. Kendisi, ben de şaşırdım tabii. 2000 ve 2002 sürecinde benim cezaevine girdiğimi, tabii o zaman deprem vaazından dolayı 28 Şubat'tı. 28 Şubat'ın hemen peşine olmuştu. Erbakan Hoca'nın hükümeti rahmetullahi aleyh devrilmişti. Çok tehlikeler atlattık. Külliyemize el kondu, vakfımız kapatıldı, başımıza gelmeyen kalmadı. Babam iflas ettirildi vesaire. O süreçte bize 2 sene 7 ay ceza verdiler. Bunun da 13 ayını ben bilfiil yattım. 2000'de bir yattım, 2002'de bir 10 ay yattım. Hocamız ona işaret etti. Ben tabii onun bilmiyordum onun da şahit olduğunu. Hoca efendi dedi 2,5 sene kadar bir sebeple diye. Yani o tabii tam kanunun şeyini bilemediğinden o zamanki işte 312 maddesiyle yani işte deprem vaazı, deprem ilahi ikazdır meselesini 312'ye soktular. Sonra 312 kaldırıldı ben hapisteyken. Başkaları çıktı, yararlandı. Beni ondan da yararlandırmadılar. Sonuna kadar yatırdılar. Kalkan bir madde cezası kalktı. 312 suç olmaktan çıktı. Bizi yine devam ettirdiler. Böyle bir zulümler yaptılar. O sebeple biz içeri düştüğümüzde tefsir biraz geri kaldı 2 sene kadar. Efendi Hazretine gittik diyor. Bu Cübbeli Hoca da beklemeye mecbur muyuz? Yani başka bir ekip hocalarımız var. Onlardan devam etseler yavaş yavaş. Sonra Cübbeli Hoca çıkınca o devam eder falan. İşte babam diyor tabii. Babama söyledik. Babam dedi ki yok biz onu beklemeye mecburuz. Çünkü manevi işaret ona verildi. O yazacak diye. Ben tabii meşayih senden başkasının yazmasına razı değil. Kulağımla bunu duydum. Bu ayrı bir şey. Ama Ahmet Hoca'mızın da bu şahitliği, bu şekilde şahitliği olduğunu bilmiyordum. O şahitlikle duyulmuş oldu. Sizlerin de sevindiğinizi haber aldım. Dünyanın her yerinden de tefsirin devam edeceği, Efendimiz'in tefsirini ölmeden inşallah tamama erdirmemiz için dualarınızı bekliyoruz. Allah ömrümüze, vaktimize bereketler ihsan eyleyip tefsir kaldığı yerden inşallah bu marifetin tökezlemelerini Allah fırsat vermeden, bunların engellemelerini bertaraf ederek kurban olduğum Rabbim tefsirin hakkında konuşan, düşünen, hesap plan peşinde olanları Allah bertaraf ederek bu hizmetin devamı için Allah'ım sebepler halk eylesin. Sizler de duacı olun. Allah Teala dualarınızı kabul eylesin. Nazarlardan muhafaza eylesin. Bir an evvel yeni ciltlerin ümmete ulaştırılmasını bize müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu tabi Ahmet hocamızın konuşması ve İsmaila Büyük İstişare Heyeti'nin açıklaması bizim Facebook kanalımızda mevcuttur. Onu oradan dinlemek isteyenler dinleyebilirler. Bu hususta kafasında soru işareti olanlar veya mevzuyu anlamak isteyenler oradan bizzat dinleyebilirler. Evet. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ehl-i Beytinin ve sahabesinin silsile meşayihimizin efendi babamızın kaddesi Allah'a çok. Ve Şifa Şerif sahibi Kazı Öyaz Hazretleri'nin ve bugün bu celsede isimleri geçen Nazife annemizin ve Nesibe hoca kardeşimizin ervah-ı tayyibeleri için El-Fatiha.